گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 152 ب. این برنامه با همکاری هنرمندان برنامه گل‌ها سبا، محجوبی، مشت، ورزنده، شیرخدایی، ایزدی و افتتاح تنظیم یافته. گل‌های رنگارنگ من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد. من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. چون ساخته دردم در حلقه نیارامم، چون سوخته عشقم در نار نخواهم شد. سخنانی موزون و دلنشین از فخرالدین ابراهیم عراقی، سپس بیتی چند از شیخ اجل سعدی، وانگاه نظمی از معینی کرمانشاهی آمیخته به آهنگی اثر تجویدی، وصفی است مجمل از این برنامه گلها که در آهنگ دشتی تنظیم یافته و با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسد. دست غم گرفتارم، بیا ای یار دستم گیر. به رنج دل سزاوارم، مرا مگذار دستم گیر. همیشه گرد کوی تو همی گردم به بوی تو، ندیدم رنگ و روی تو از آنم زار دستم گیر. چو کردی حلقه در گوشم، مکن آزارو مفروشم، مکن جانا فراموشم، ز من یادارو دستم گیر. نیابم در جهان یاری، نبینم غیر غمخاری، ندارم هیچ دلداری، تویی دلدار دستم گیر. شنیدی آه و فریادم، ندادی از کرم دادم، کنون که از پا در افتادم، مرا بردار و دستم گیر. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. Thank you. Oh. پخت پخت دانکین سخن با خامی مستی از من پرس شور عاشقی او کجا او کجا داند که دو آشامیست او کجا داند که دو نمهری نماهی ندانم چه دارم گناهی. نگاهی بر من کن فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی. همه خلق جهان مستی ما دانستند، گو بدانند که مستی خدا می داند. شاه نعمت الله ولی. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.